Osteguinoz, Kronika Libre. Martxuen 8 emazte borrokarako nazioarteko eguna. Egun juntaz, baliagiten ikusteko zertan dien emazten eskubideak mundian. Usue reiten da emazteak diskriminatuk diela eta eskubide gutiago dutiela. Zertaz aigien zehazki aipatuko dugu egunkuan. 2016an mundian bazien hiukakotx 8 billion emazte, hiukakotx 5 billion gizonentako. Diskriminazio mota hanitz badia, bena sumaiten aipatzeko politikan emazte gutiago agertzen dia gizon beno, 2015an munduko parlamentaien 121 baizik esen emazte. Katar, ala Yemen bezalako herrietan estelaik emazte bakar bat asanbladetan. Aik jane urtzen ahalden beste ezberintasuna da lan saiena. Mundu mailan, 2015an gizonak bataz bestekuan emaztiak beno bi aldiz habo jabazten zien Forum Ekonomiko Mundialaen ABA. Bon, Pakistanen bost aldiz habo jabazten diraik. Kasu sumaitetan emaztek ez dutie gizonen ber eskubideak ezberintasuna urdin legin idatzik da Kongoko Errepublika Demokratikoan adibidez, emaztek hentsen harraen baimena behardi eguano banku kontu baten zabaltzeko. Urentzeko emaztek bortizkeia pairatzen die emazte izatiagatik Somalian adibidez, exixioa 15 goitiko emazten 1988 hunkitzen du UNICEFaen ABA. Usutan kulturalki barneratuik dien ezberintasun hoik mundu osoko estatu otan ikusten ahaldia, heini askar edo ahulago batetan, eta biziko edo zoin mailetan politika ekonomian edo etxeko bizitzan. Ordin berdintasun irako borroka orokor bat da, eta ez arlo bakar bat hunkitzen dina. Injustizia hoik, aspaldikoak balin badia, honen kontre borokatzeko nazioarteko mobilizazioak aski berriak dia. Emaztetaz izan den lehen kanpoko, gobernuz kanpoko lehen gai dura, 1985an antolatu da Mexikon, nazio batuen erakundiak antolatuk, helbuia zelaik emazten kondizioen hobetzia, beste hiu gai durek jarrikiko die, Kopenhagen 1986, Nairobi 1985an eta Beijingen 1985an. Azken juntan, 1989 estatiek adostu die plan bat ezberintasunen tipitzeko 12 arlo desberdinetan, oinarrizko eskubideak, hezkuntza eta emaztien lekia ekonomian bezala. Ezberintasunen tipitzia ordin unanimitatia sortu zian, ordin geostik hubekuntzaik use izan dieia, hoi da galtua, ebe bai, sumait izan dia, bena beste sumait gibela jundia. 1985an, guano bost herrialdeik emaztiei ezien bozkatzeko eskubideik emaiten egun aldiz badie. Hezkuntzan aldiz, 1985an, ama eskolan zien ehun putikuentako 1988 neskatzila kuntatzen zien. 2015an aldiz, zenbaki hau 1988 igoda. Ordianak lohoietan aintzinamentu sumait izan balin badia, gibelapenak ebai ikusten dia azken hamarkadetan lantxaiei duakionez adibidez. Forum Ekonomiko Mundiala entzustenaen ABA, 2006an emaztek bataz bestian $6,000 urtin jabazten zien gizonek, $10,000 jabazten zielaik urtin. 2015eko lantxaiak hartzen balin baitugu, $10,000 iganda ordin emazten bataz bestekua, mena gizonena $21,000 eta ordin emazte eta gizonen arteko lantxai desberintasuna azkartu da. Eskubiden aldetik, hestia intzinamentiak baizik ez ikusten, Nikarago eta Salvador herrialdian adibidez, abortia legala balin bazen lehenago, legez kanpo ezari berri die azken urtetan. Salvadorren ebai egunko egunin haur bat hirik elkitzen delaik xabeletik ama presuntegin ezartzen da, ehaitez akusatuk beita. Gutaik hilianago, Portugalen eta Espainian eskubide hau ebai abortian eskubidea murriztu die azken urtetan. Adibide hoike, jakasten eike emazten eskubideak nahiz eta konstituzioan hidatzik dien beti gibelila juiten ahaldiela. Ordin nula, berdintasuna intzinazi, zer dia horren bultzaitzaile dien tresnak. Nazioarteko zuzenbidean, jabilik den hitzarmen nausi bat bada. Emazten diskriminazioak desagertzeko hitzarmena. 1989an izenpetuik eta geostik, kasik 1989 estatiek berretsi diena. Izenpetu dienak urteoz behar dutia intzinamentiak aurkeztu, bena estatiek dretadie erreserba sumaiten ezartia. Horrek eran nahi du, hitzarmenaen parte sumait ez apikatzia erlijo edo kulturagatik. Jardezagun Katarren adibidia. Hitzarmena izenpetudu, bena, hamabos garen puntien aplikatziaikin ez diados, hunek diolaik, estatu izenpetzailietan emaztiak eta gizonak berhenin izan behardiela legien aintzinin, eta Katarrak ez du aplikatu nahi lege islamikoen kontre juiten beita hen ustez. Ota, hiuntan hogeita bat estatiek erreserbak egindutie hitzarmen huntan, ordinen be eragina mugatuik batzen dela erraiten ahalda. Usutan emazten dako, eskubidiak aintzina juiten dia mugimentu sozialei esker, 2012an adibidez ikasle baten bortxaketaen ondorioz milaka manifestalai kariketa juiten dia Indian, ordian Indiar parlamentiek jabakidu bortxatzailen tako zigorraen handitzia. Bena gizarte zibilaen tako ez da aski, izigarri gaitz beita emazte baten tako salaketa baten pausatzea. Ordintze, hoharte txekitzen ahal argazki horokor hortaik. Emazten eskubidiak aintzinatu dia horokorin, nahiz eta lantxaietan gibel egin dien. Dena den, dutien eskubidiak berriz gibel juiten ahaldia, halanula abortien kontrako botzak beti entzunen dia eta beharbada berrize boterea hartzen ahalko lukie hainbat lekietan, etengabeko borroka juntan gizarte zibilaen mobilizazioa ezin bestekoa da, haik behitutu lege proposamenak bulutzatzen ahal. Gaia, sakontu nahi balin bauzie, ONU FAM en webgunila juiten ahaltzide, nazio batuen erakundiak emaztetaz dutien txostenak o han konzentratzen behitutu, eta hortan edo o ikusten ahal behitia. Ostegunoz, Kronika Libre.